wangu. Hivyo utonitesa mie, nakupa nikikukabidhi moyo wangu. Na ufia utanitesa mie, we mtoto wa mjini. Umezoea bata mimi sina hizo, imekuzwa kwenye dini. Sije kupa moyo kani zadi apigo, nikikukabidhi moyo wangu. Nakupa nikikukabidhi moyo wangu. Nakupenda sana, nimeambiwa na wengi. Mioyo imeumbwa tamaa, kudanganywa sipendi. Neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi. Mioyo imeumbwa tamaa, kudanganywa sipendi. Nina wasiwasi, ayo. Nina wasiwasi, ayo. Nina wasiwasi. Nagopa, usije nipa penzi la kio. Nina wasiwasi, ayo yo mama. Nina wasiwasi, nina wasiwasi. Ukicheka ya kuchekea, ayo mapenzi ya kio. Mwazako wasiwasi wangu, nikweli utakithi aje changu. Uwe kidani changu, muda wote umezunguka shingo zangu. Sije ni nyanyese kisa kweza sina. Kanipa mapenzi kwa sababu ya jina. Nikikukabidhi moyo wangu, nakupa nikikukabidhi moyo wangu. Neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi. Mioyo imeumbwa tamaa, kudanganywa sipendi. Neno nakupenda sana, nimeambiwa na wengi. Mioyo imeumbwa tamaa, kudanganywa sipendi. Nina wasiwasi, ayo. Nina wasiwasi, ayo. Nina wasiwasi, ayo. Nagopa usije nipa penzi la kio. Nina wasiwasi, ayo yo mama. Nina wasiwasi, nina wasiwasi. Ukicheka ya kuchekea, ayo mapenzi ya kio.